tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Piątek, 24 sierpnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Wystąpi na lato z Radiem Festiwal już w najbliższą niedzielę 26 sierpnia na skwerze Kościuszki w Gdyni od 13 do 24. Gorąco zapraszamy i polecamy, ale oczywiście ten nastrój festiwal na pewno będzie się udzielał Państwu także dziś, jutro, a szczególnie w niedzielę. Zachęcamy do tego, by być na żywo, a jeśli nie, to na pewno przy radioodbiorniku. Wśród artystów między innymi Organek właśnie z przyjaciółmi, Tomek i przyjaciele, ale też pozostali artyści, po których to twórczość będziemy sięgać za chwilę. 5 po 5 sięgniemy po twórczość pana Synoptyka. Gotowy? Proszę, gramy. jest, jego to orkiestra, o, proszę bardzo, zestrojona. Na Podkarpaciu dziś ma być w miarę pogodnie i bez opadów, a w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze, a najwięcej opadów dziś w Kotlinie Kłodzkiej oraz na Opolszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burz porywisty, a ciśnienie niezdecydowane. W południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Na termometrach, no teraz przyzwoicie, choć nie za ciepło, ale jeszcze do zniesienia za oknem na Myśliwieckiej 21, no prawie rekord. W wielu miejscach ciepło i tak też będzie w ciągu dnia od 23-25 stopni nad samym morzem. W większości regionów dziś 28-29 stopni, ale w Łódzkiem i na Mazowszu dziś gorąco, nawet do 31 stopni. Od Państwa bardzo dziękujemy za obudność. W drodze Sandomierz, Warszawa, ciemno, sucho i ciepło, z pozdrowieniami od pana Piotrka. baristy. Bardzo dziękujemy. Gdyby tak troszeczkę pociągnąć jeszcze Sandomierz Warszawa, jak się rozpędzić na lato z Radiem Festiwal na Skwer Kosztuszki w Gdyni w najbliższą niedzielę, to spokojnie pan Piotrek Barista by zdążył. A tam wystąpi, tak jak przed chwileczką u nas Daria Zawiałow. Sygnały od państwa, bardzo mile widziane, bardzo dziękujemy. Teraz 10 po 5 i zapowiedzi tego, co przed nami. Ukraińcy obchodzą Dzień Niepodległości. Przypomnijmy, 27 lat temu proklamowano niezależność państwa ukraińskiego. Z tej okazji w Kijowie przejdzie defilada wojskowa. Z kolei w Wilnie zostanie dziś oficjalnie otwarty skwer Borysa Niemcowa. Litewska stolica będzie drugim miastem na świecie po Waszyngtonie, w którym ten sposób będzie uczczona pamięć zamordowanego rosyjskiego opozycjonisty. Przypomnijmy, podczas wydarzeń pod wieżą telewizyjną wspierał niepodległościowe dążenia Litwy, był jednym z aktywnych działaczy demokratycznych oraz obrońcą praw człowieka. Zginął zastrzelony w 2015 roku w Moskwie. Z kraju dziś drugi dzień posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa poświęcony obsadzie stanowisk w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Przypomnijmy, wczoraj KRS w tajnym głosowaniu wybrała 12 kandydatów na członków Izby Dyscyplinarnej. Wniosek o ich powołanie trafi do prezydenta. W Dęblinie odbędzie się uroczystość z okazji stulecia polskiego lotnictwa wojskowego. Uroczystość rozpocznie się o 13.30 przy pomniku bohaterskim lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt. No i dodajmy, że ta dzisiejsza uroczystość będzie swoistym hołdem dla wszystkich polskich pilotów wojskowych. Sam pomnik powstał w hołdzie pilotom wychowanym w szkole w Dęblinie. Gromadząc się przy nim, uczestnicy uroczystości chcą dać wyraz pamięci o tych, którzy tworzyli polskie lotnictwo wojskowe, wszystkim adeptom szkoły Orląt. Na śpiewaną po włosku Halkę Stanisława Moniuszki zaprasza dziś Radiowa Dwójka. Pierwsze koncertowe wykonanie opery w tej wersji językowej. Program drugi będzie transmitował ze studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Po raz pierwszy także dzieło Moniuszki zabrzmi na instrumentach z epoki. Halkę usłyszymy w wykonaniu Europa Galante, włoskiego zespołu instrumentalistów specjalizującego się w muzyce dawnej. Instrumentalistom towarzyszyć będą soliści oraz chór opery i Filharmonii Podlaskiej. A artystów poprowadzi Fabio Biondi, z którego inicjatywy właśnie powstał zespół Europa Galante. Więcej oczywiście w pozostałych audycjach, w serwisach Trójki, na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Lato z Radiem Festiwal w niedzielę na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Tam też będą Fisz, Emadę i Tworzywo. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiedz. Jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. jaki masz, jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Dwie sceny. Idzie nowe i polski top i tej właśnie drugiej z polskiego topu. Fisze Made Tworzywo. Tak będzie w najbliższą niedzielę. Lato z Radiem Festiwal na skwerze Kościuszki w Gdyni. Polecamy i zapraszamy. Teraz 16 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że Polska namawia Stany Zjednoczone na sankcje za Nord Stream 2. Tego dowiedział się Dziennik. Rząd oficjalnie tego nie potwierdza, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Jak informuje gazeta o polskiej inicjatywie, powiedział jej dwa bardzo poważne źródła. Z Ameryką przeciw Niemcom. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że w czeskim elektronicznym sklepom robi się ciasno nad Wełtawą. W poszukiwaniu klientów ruszają nad Wisłę. Za nimi idą inne firmy internetowe. Jak się dowiedziała gazeta, internetowy sklep Spotsimo, mimo brzmiącej z włoska nazwy, nie wywodzi się wcale z Mediolanu czy z Rzymu, ale z sąsiednich Czech. Czeskie spółki e-commerce wchodzą do Polski już od co najmniej kilku lat. Polska jako sąsiad, także kraj prawie 4 razy większy, jest dla nich naturalnym kierunkiem ekspansji po ugruntowaniu swojej pozycji na rodzimym rynku. A w Czechach udział handlu elektronicznego na całkowitej sprzedaży detalicznej jest wyższy niż w Polsce, ale ponieważ rynek jest mniejszy, a konkurencja na nim ostrzejsza, firmy mają dodatkową motywację, by szukać klientów za granicą. Zbieżność kulturowa i językowa powoduje, że wejście do Polski jest też względnie tanim i łatwym sposobem rozszerzenia sprzedaży na dalsze rynki. O tym, jak Czesi wkraczają do polskiego internetu, dzisiejszy Puls Biznesu. No i jeszcze Dziennik Gazeta Prawna. Brytyjski rząd opublikował wczoraj około 20 analiz sektorowych na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia w sprawie przyszłej współpracy Brukseli z Londynem. Dokumenty dotyczą m.in. handlu z Unią Europejską, sektora finansów i unijnych programów. Co się stanie, gdy Wielka Brytania nie dogada się z Unią Europejską w sprawie Brexitu? Rząd przedstawia możliwe scenariusze i do nich to dotarł Dziennik Gazeta Prawna. 3 tematy z 3 tytułów, a więcej z prasy, coś mi się wydaje może i bardziej kolorowych, wakacyjnych tematów. Polecamy i zapraszamy w dalszej części naszego spotkania w Trójce. 18,5 minuty po godzinie 5. Oczywiście sięgamy po nagranie artystów, którzy wystąpią na tegorocznym festiwalu Lata z Radiem. To już w najbliższą niedzielę. A wśród artystów na scenie idzie nowe. Basia Wrońska. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Czeka cię dużo głębszy sens niż ten.

80. W 1989 roku Sejm powołał na premiera Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego od 1944 roku niekomunistycznego szefa rządu w Polsce. A w 1991 roku Rada Najwyższa Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej ogłosiła deklarację niepodległości. Dziś przypada 27. rocznica niepodległości Ukrainy. 18 lat temu, w roku 2000, fińscy chemicy odkryli fluorowodorek argonu. A 12 lat temu astronomowie podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze zdecydowali o odebraniu Plutonowi statusu planety. 10 lat temu zakończyły się Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. A w muzycznym kalendarzu oczywiście pamiętamy i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Francuski artysta, muzyk, kompozytor muzyki elektronicznej, autor niezwykłych koncertów, przedstawień dla licznej publiczności. Jean-Michel Jarre. Urodzinowo muzyczny kalendarz. Otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza z okazji 70. urodzin. Najlepsze życzenie. Jean-Michel Jarre. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz 5:30 i prognoza pogody. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze. Najwięcej opadów w Kotlinie Kłodzkiej i na Opolszczyźnie. W miarę pogodnie i bez opadów jedynie na Podkarpaciu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany w czasie burz, porywisty w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. W dzień na termometrach od 23-25 stopni nad samym morzem, na wybrzeżu, po morzu, ale w większości regionów 28-29 stopni. Najwyższa temperatura dziś duszno, parno, przy deszczu i chmurach do 31 w Łódzkiem i na Mazowszu. pięć lat. Ty znów się pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do dziesięciu policzę. Nie dam, nie dam złapać się na zbosz. Nie dam, nie dam, nie dam cię monstrom. Mija rok, pięć lat. Nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był mi. Dziesięciu policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam, nie dam, nie dam się mocno. Krzysztof Zalewski urodzinowo w muzycznym kalendarzu na 34 urodziny. Z najlepszymi życzeniami. A przypomnijmy, że Krzysiek wraz z przyjaciółmi wystąpi na scenie Polski Top. Lato z Radiem Festiwal już w najbliższą niedzielę na skwerze Kościuszki w Gdyni. Za 25 minut szósta. Budzikowe kalendarium muzyczne. Not a junkie shop. Party hits, simple. not clear. Comprehend this and be understand. Do you hear a pack of party hats with the colour tips? Too late, Gorgon's her gossip. Well, hello Joe, hello Miss Clay, and he had returns from the day. Welcome to the house of fun. Now I've come of age. Welcome to the house of fun. Madness. I Mark Bedford, basista formacji, który kończy 57 lat, także z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Przed nami piątek, 24 sierpnia, dziś imieniny Maliny, Bartłomieja i Jerzego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce, no niby się powinno obudzić 3-4 minuty temu, ale państwo informują, jeszcze gdzieś chyba zaspało. W wielu miejscach dziś pochmurno, deszczowo i burzowo. Najwięcej opadów w południowo-zachodniej części kraju. Słońce zajdzie przed godziną 20, dzień potrwa 14 godzin i 9 minut. Piątek, 24 dzień sierpnia przed nami. Smutna informacja dotarła właśnie do nas ze Stanów Zjednoczonych. W wieku 68 lat zmarł Ed King, były gitarzysta Lynyrd Skynyrd. Nie tylko portale społecznościowe, także poważne media, w tym magazyn Rolling Stone, potwierdzają smutną informację o tym, że w wieku 68 lat zmarł Ed King, gitarzysta Lynyrd Skynyrd. Za 17 minut szósta. No, nie ma mądrego, by uciec przed śmiercią, a kalendarz mądrości ludowej dziś podpowiada: święty Bartłomiej zwiastuje, jaka jesień następuje. Przypomnijmy dziś właśnie imieniny Maliny, Jerzego i właśnie Bartłomieja. Czas na country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Proszę Państwa, idealna piosenka dla trójkowego budzika, czyli A Real Good Feel Good Song, czyli piosenka taka, żeby człowiek się dobrze czuł. A kiedy może się dobrze czuć? Jak usłyszy dobrą piosenkę, która rano go obudzi. Did you ever wake up in the morning, nothing was going right? Spent the whole night fussing and fighting with your wife. Bills out in the mailbox, you know that you can't pay. Then you try to leave for work and your car's been hauled away. What you needed was a real good, feel good song. One that makes you feel alright when everything goes wrong. One that makes you move your feet and makes you sing along. You need a real good, feel good song. Mine was working hard, saving all his pay. Like Jesse James, the IRS stole most of it away. Then he got chased by a street gang and he finally found a phone. He called up the police and they put him on hold. What he needed was a real good, feel good song. One that makes you feel alright when everything goes wrong. One that makes you move your feet and makes you sing along. Song. They say music charms a savage beast, and I believe it's true. Man's had it down through history when he's had the blues. He'd find a drum to beat on and a horn that he could blow. You know it worked for the children of Israel at the walls of Jericho. They brought the house down with a real good, feel good song. One that makes you feel alright when everything goes wrong. One that makes you move your feet and makes you sing along. You need a real good, feel good song. You need a real good, feel good song. One that makes you feel alright when everything goes wrong. One that makes you move your feet and makes you sing along. You need a real good, feel good song. You need a real good, feel good song. To była piosenka na dobre samopoczucie. A Real Feel Good Feel Good Song, czyli Mel McDaniel, który mówił, że właściwie śpiewał, że jedna piosenka postawi człowieka na nogi, zechce mu się żyć, nawet jeśli był w marnym humorze. No to w takim razie z tym artystą prosto z Nashville, który zresztą do Nashville dojechał przez Alaskę, wsiadamy do pociągu i jedziemy razem z nim pociągiem. Ride this train, Mel McDaniel. Down at the depot, sun's finally sinking low, waiting on a 7:15. End of an airline, gonna leave it all behind, right into a brand new scene. Tired of being chained here, time for me to disappear, listen to the whistle scream. The place I miss the most. Casey, can't you lay on the steam? My ticket didn't cost me nothing. Somebody gave it to me for free. About to be long gone. I don't want to go alone. You can ride this train with me. Come on and ride this train. Ride this train. Right. my schedule clean. Sounds a little funny, you don't need any money. You can wear a pair of old blue jeans. Friends and old relations, they'll be at the station waiting by the record machine. Can't wait till I get there. Music playing everywhere, dancing like you've never seen. My ticket didn't cost me nothing. Somebody gave it to me for free. About to be long gone, I don't wanna go alone. You can ride this train with me. Come on now, ride this train. Ride this train. Ride this train. Ride this train with me. Come on now, ride this train. Ride this train. Ride this train. Ride this train with me. Come on. Korneliusz Pacuda, Country w Budziku, ponownie w poniedziałek, także przed godziną szóstą. Za 11:06 sięgamy po płytę Minimal Blue, nowe nagranie w trójce. Agata Schulz, Robert Waldorf-Adamski i Dariusz Pieruk. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Zdjęcia

Zapraszamy do reklamy. Leclerc. Leclerc okazji bez liku. Głodny szkolnych sukcesów? W Leclerc super oferta na piórnik z całym wyposażeniem. Za jedyne 9,99. Leclerc. Żegnamy reklamy.